بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا إليك، مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان، المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائمة ما عبد الرحمن. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. ليو تونا ماليزيا سهمي بيلي ambayo pia ni mhadhara wa mwisho katika silsila ya mihadhara ambayo ilianza kutolewa tokea siku ya mwanzo ya daura hii. Katika majlisi ya jana kuna baadhi ya mambo ambayo tuliyasoma ambayo tutamalizia katika majlisi yetu hii ya leo insha Allah. Sasa leo tunaingia kuangalia fasadu madhhabihim, ubaya wa madhhabi yao. Tutaingia kwenye kuelezea ubaya wa madhhabi yao kwa ikhtisar sana, kwa sababu jambo ni pana na baadhi ya masaili tutayasoma kiasi ambacho kutampelekea msikilizaji afahamu ya kwamba hawa ni watu wa aina fulani. Mpaka hivi sasa tumeshafahamu ya kwamba fikra za Ushia asili yake zimetokana na juhudi za Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi al-Himyari, wanamuita ibn Sauda. Ibn Sauda mama yake alikuwa ni mtu mweusi, wanasema hivyo, ndio maana akaitwa jina hilo. Lakini kabla sijaingia katika maudhui ya leo, napenda kutoa kisa kimoja sahihi, lakini sawa, sio dhaifu kama visa vingine, kuhusiana na kitabu Yahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. ambacho kitabu kiliandikwa na Abu al-Fadl Qasim Mafuta Qasim, Allahu yahfadhu. Sababu kubwa ya kujelezea kitabu hiki, kwa kuwa mikusanyiko kama hii haipatikani mara kwa mara, kwa wakati mwingine tunazungumza yale ambayo yanayohusika na yale ambayo yananasibiana nayo kwa lengo la kuleta faida. Hii ni chapa ya pili. Chapa ya kwanza tulisema kwamba haipo, kwa maana imekwisha, ambayo chapa ya kwanza iliandikwa takriban mwaka 2007 au 2008. Kitabu hiki baada ya kuandikwa mwaka 2008 ilipita 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 mpaka 2014 au 2015 kama nitakuwa sijakosea. Kama nimekosea, Allah nisamehe. Baada ya kuandikwa kitabu hiki, mashia wa Tanzania kiliwasumbua sana, na wale waandishi wa kishia waliitwa na wenye ushia wao, maanake huu ushia una wenyewe. Likatolewa donge nono kwa atakayeweza kujibu kitabu hiki. Huyu mzee huyu anaitwa Mzee Mayunga, Ali Juma Mayunga, ambaye asili yake alikuwa akiitwa Omar Juma Mayunga. Baada ya kuingia katika ushia akabadilisha jina akaitwa Ali, kwa sababu katika ushia huruhusiwi kuitwa Omar, wala huruhusiwi kuitwa Uthman wala Abu Bakar, lazima ubadilishe jina tu. Huyu ni katika mmoja aliyekataa kujibu kitabu hiki, alikataa tamisi jibu, sababu ni katika waandishi wa kongwe na fulani na fulani na fulani na fulani pia na wenyewe wakakataa. Hizi habari ni za kweli, si habari za uongo. Sababu niliwahi kukaa na mmoja katika waliokaa kwenye hicho kikao, nikamuuliza ni kweli, akasema ni kweli, ilitolewa donge nono kwa atakayeweza kujibu kitabu hiki. Watu wote wakakataa kwamba hatuwezi. Lakini baada ya muda huyu mzee, Allah muongoze katika njia ya haki, akajitutumua akaandika kitabu Zao la Sakifa, akajibu akijibu kitabu hiki Uyahudi nyuma nini, nyuma ya pazia. Lakini yeye mwenyewe baadaye akakiri ya kwamba hakufanya kitu, kwa sababu mashia wenzake walichukua kitabu wakakisoma wakaona hakujibu kitu, bali ile mada ya msingi inayozungumziwa kwenye kitabu hiki ambayo ni itikadi ya Shia Ithna Ashariya juu ya Qur'an hakuigusia kabisa. Kazungumzia kadhia za masahaba na kuwatukana masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna habari ziliwahi kutufikia kwamba baada ya watu kuwa wameshindwa kujibu hichi kitabu, wakaambiwa basi kama kuna mtu anaweza afanye tarjama kwa lugha ya Kiarabu tukipeleke Irani, huenda kikajibiwa pia. Watu wakasema hatuwezi. Hii ni kuonyesha ya kwamba kuna watu wanafahamu ukweli sawa, lakini wameamua kuipotosha jamii. Baada ya miaka kadhaa kupita, akajitokeza mshia mwingine anaitwa Jaafar Ammar Mwazoa, akaandika shimo refu alilotumbukia Ibn Mafuta. Kuna picha ya kitabu, kuna kama vile kijisima fulani hivi ndani kuna moto unawaka, kama kuna mtu kaingia kuna vile kachoma moto. Kitabu hiki anajibu kitabu hiki kwa yule ambaye alipata kitabu hiki akakisoma, amebainikiwa. Hichi kitabu kilivyotolewa, mashia walifurahi sana, bali kilifanyiwa sherehe, kilifanyiwa hafla kabisa, na kikatolewa katika mitandao. lakini pia walipokishika kile kitabu wakasoma yaliyomo ndani wakaona jamaa hajajibu kitu, na kama kuna donge neno lilitolewa basi nimekwenda bure. Sheikh akamjibu kwenye kitabu hiki kinachoitwa Uyahudi nyuma pazia la Ahlul Bait, majibu na maelezo dhidi ya kitabu Shimo Refu cha Mshia Jafari Muzoa. Mimi ni bahatia kusoma vitabu vyote hivi kwa kadiri ya uwezo. Sasa lengo la kutoa maelezo kuhusu vitabu hivi ni kuwashajiisha vijana wenzangu na wanafunzi wenzangu wasiwe na tabia ya uvivu kusoma vitabu vya Kiswahili. Kwa maana lazima wewe utakusoma kitabu, ni lazima kitabu ni cha Kiarabu. Soma vitabu vya Kiswahili kwa sababu vina ilmu ndani yake. Na Abul Fadhili ni mwanadamu katika wanadamu, huenda humu kwenye kuandika kitabu chake hiki kuna sehemu amekosea kweli. Kwa hiyo raha ya kusoma rudud za wanawachuoni au waandishi mbalimbali, unapata faida kwamba huyu alizungumza hivi, akajitokeza huyu akajibu, lakini hakuweza kujibu kwa sababu kadha kadha. Ni vitabu vya Kiswahili, hakuna ibara za Kiarabu ambazo inakubidi wewe utie irabu mpaka ufahamu maana yake au utumie kamusi ili ufahamu maana yake. Na vile vile ukisoma maelezo ya humu ndani, kama hujapata kitabu hiki unaweza kudhania kwamba ni kweli haya maelezo yaliyotolewa humu ndani ni maelezo ya sawa sawa, kumbe ni maelezo ya uongo. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu na vijana wenzangu wa Ahlus Sunna wal Jamaa, kila mmoja afanye jitihada kutafuta vitabu hivi, na ni bora kuwa navyo vyote vinne ili usome moja baada ya kingine, moja baada ya kingine, utapambanukiwa na vitu vingi sana. Hilo lilikuwa ni sehemu ya kiingilio cha maneno la mahalla lahu min al-i'rab. Tuweke pembeni, tuendelee na darasa letu. Leo tunazungumzia ufisadi au ubaya wa madhehebu ya Shia ithna asharia. Mashia wako wengi sana, tunaozungumzia hapa sisi ni Shia al-imamiyya al-ithna asharia. Wameitwa Shia al-imamiyya al-ithna asharia kwa sababu wao wanawaamini maimamu 12. Nitawataja kwa majina yao hapa, kuanzia imamu wa kwanza mpaka imamu wa 12. Wanasema ya kwamba uimamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikwenda kwa hawa watu 12. Wa kwanza ni Abul Hasan, anaitwa Ali bin Abi Talib, kunia yake anaitwa Abul Hasan na lakabu yake wanamuita Al-Murtada. Amezaliwa mwaka 23 hijiria kabla al-hijra, miaka 23 kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafariki mwaka 40 kwa kuuawa. Huyo ni imamu wa kwanza. Imamu wa pili anaitwa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, lakabu yake huyu anaitwa Az-Zaki. Alizaliwa mwaka wa pili hijiria na akafariki mwaka 50 hijiria. Huyo ni imamu wangapi huyo? Wa pili. Imamu wa tatu ni Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, kunia yake ni Abu Abdullah, Abu Abdullah, na lakabu yake wanamuita Sayyid al-Shuhada. Alizaliwa mwaka wa tatu hijiria na akafariki mwaka 61 hijiria. Imamu wa nne ni Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye lakabu yake wanamuita Zainul Abidin, na kunia yake anaitwa Abu Muhammad. huyu alizaliwa mwaka 38 hijiria na akafariki mwaka 95 hijiria. Imamu wanne huyu. Imamu watano anaitwa Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali, kuanzia hawa, kuanzia huyu imamu watano, jina lake utaunganisha mpaka kwa Ali ibn Abi Talib, kwa maana anaitwa Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Sababu maimamu kwanza imamu wa nne mpaka imamu wa 12 wanatokana na kizazi cha Husayn. Kwa wote utawapeleka katika mtiririko huo, ambaye huu lakabu yake wanamuita al-Baqir. Ukisikia Muhammad Baqir, ndio bana huyu al-Majlisi, mashia wote wakijiita Muhammad basi wanajipatia lakabu ya al-Baqir, Muhammad Baqir al-Majlis. Sababu imamu wao wa nne, imamu wao wa tano anaitwa Muhammad ibn Ali na lakabu yake wanamuita al-Baqir. Kunia yake anaitwa Abu Ja'far. Alizaliwa mwaka 57 hijiria na akafariki mwaka 114 hijiria. Imamu wa sita ni Ja'far bin Muhammad. Lakabu yake wanamuita As-Sadiq. Wanamuita Ja'far As-Sadiq. Imamu wa sita huyo, na kunia yake ni Abu Abdillah. Alizaliwa mwaka 83 hijiria na akafariki mwaka 114 hijiria. Afariki mwaka mmoja na imamu aliyepita hapo nyuma. Imamu wa saba anaitwa Musa ibn Ja'far. Musa ibn Ja'far, lakabu yake anamuita Al-Kadhim. Al-Kadhim, Musa Al-Kadhim, na kunia yake ni Abu Ibrahim. Alizaliwa mwaka 128 na akafariki mwaka 183. Imamu wangapi huyo? Saba. Imamu wa nane Abu Al-Hasan Ali bin Musa. Ali bin Musa kunia yake Abu Al-Hasan na lakabu yake ni Ar-Ridha. Wanamuita Ali Ar-Ridha. Imamu wa nane huyo, alizaliwa mwaka 188 148 148 na akafariki mwaka 203. Imamu wa tisa anaitwa Musa, anaitwa Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali kunia yake ni Abu Ja'far. Kunia yake ni Abu Ja'far na lakabu yake ni Al-Jawad. Al-Jawad, ndio. Kuna mwanachuoni mmoja pia anajiita Muhammad Jawad al-Mughniya katika wanachuoni wa Kishia. Wana tabia ikiwa jina lake linafikiana na jina la imam, basi anachukua jina lake na lakabu ya imam anajiita yeye. Kuna mmoja katika wanachuoni wa Kishia anaitwa Muhammad Jawad al-Mughniya. Huyu imamu wa tisa anaitwa Muhammad ibn Ali, kunia yake ni Abu Ja'far na lakabu yake ni Al-Jawad. Alizaliwa mwaka 193 na akafariki mwaka 220. Na imamu wa kumi anaitwa Ali ibn Muhammad. Ali ibn Muhammad lakabu yake ni Abu al-Hasan. Ali ibn Muhammad kunia yake ni Abu al-Hasan na lakabu yake ni Al-Hadi. Ali al-Hadi alizaliwa mwaka 212 na akafariki mwaka 254. Imamu wa 11 anaitwa Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali, lakabu yake wanamuita Al-Askari. الحسن ابن علي أبو محمد لقب ياكن العسكري ونميت الحسن العسكري الزالي ومكا ميانبيلي ثلاثين نمبيلي ناكفريك مكا ميانبيلي نستيني هوني إمام وكم نمبيلي إن إمام وكم نموجة نا إمام وكم نمبيلي أنيت أبو القاسم محمد بن الحسن أبو القاسم من الكنياياك جنالاك محمد بن الحسن نالقب ياك المهدي ده إمام وكم نمبيلي ambaye alizaliwa mwaka 256 na bado hajafa mpaka hivi sasa tunavyozungumza bado yuko hai, kajificha huko pangoni huko katika sehemu ya Samurra Iraki, kajificha pangoni. Atatoka katika sehemu za mwisho. Kuna habari ndefu kuhusu nani huyu huyu al-Mahdi, na kuna vitabu vimeandika kuhusu al-Mahdi. Miongoni mwa mambo ambayo akija atayafanya ni kuivunja al-Kaaba. Huyu imam huyu wa 12 akija kitokea, katika vitu vya mwanzo atakavyofanya ni kuivunja al-Kaaba, halafu atamfufua Aisha, atampiga hadi ya zina sababu alizini, lakini hakupigwa hadi katika zama za Mtume. Lakini vile vile atamfufua Abu Bakar na Umar, atawapiga hadi kwa kumdhulumu Ali bin Abi Talib na kumtoa na kuwatoa katika sehemu tukufu aliyoziko, kwa sababu wameziko pembeni na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu jambo lingine atakalolifanya yeye, atawaua Waarabu wote, hasa hasa Makureshi, na atakuja na Qur'ani nyingine ambayo haifanani na Qur'ani yetu hii, na habari zake ni nyingi kuhusiana na huyu al-Mahdi. Sasa turudi tena, tulitoka kidogo, si ndio? Mashia tunaozungumzia sisi ni hawa mashia wanaoamini ya kwamba hawa ndio maimamu wao, ndio tunaozungumzia sisi. Kwa sababu kuna baadhi ya mashia hawaamini kwamba hawa ni maimamu. Wako mashia wa sampuli hiyo. Hawataki hawa maimamu hawa. Wanaona maimamu wao wengine. Na kuna mashia wenyewe wanaishia kwa imamu fulani tu, maimamu wengine wote hawakubali. Sasa mashia tunaozungumzia sisi ni hawa Shia Imamia alithna ashariya. Jambo la kwanza ambalo tutalizungumza katika majlisi ya leo kwenye kubainisha ubaya wa ushia na ufisadi wa madhehebu yao ni suala la ukhalifa, ambayo ndiyo jambo kubwa sana linalozungumzwa baina Shia na Ahlu Sunna, suala la ukhalifa. Na tulisoma katika darasa yetu ya jana kwamba vitu ambavyo Abdullah ibn Sabai alikuja kuvidai na kuvizua, mojawapo ni suala la kusema ya kwamba Ali ndio khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukaona vile vile wale maimamu wa Kishia waliokuja baada ya Abdullah ibn Saba na wenyewe wakazungumza hayo hayo maneno ya kwamba Ali ndio khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaliangalia hili swala kwa ufupi, kisha tutaendelea na masala mengine ili mfahamu ufisadi wa madhehebu yao. Abdullah ibn Saba alikuja na fikra, hizi fikra akazinasibisha na Uislamu. Na sisi katika Uislamu tuna utaratibu, jambo lako ili likubaliwe ni lazima liungwe mkono na Qur'an na Sunna. Abdullah ibn Saba kaja na fikra, ili zikubaliwe na Waislamu ni lazima atafute maandiko ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna za kumuunga yeye mkono. Asa hili yeye hakulifanya, hii kazi ilikuja kufanywa na wale wafasi wake waliokuja baada yake. wanawachuoni waliofuata fikra za Abdullah ibn Saba tokea zama za mwanzo mpaka hivi sasa wametoa juhudi kubwa sana kuhakikisha ya kwamba zile fikra za Abdullah ibn Saba zinaungwa mkono na Qur'an na Sunna. Wametoa juhudi kubwa sana ya kulazimisha hili swala kuthibitika kwake. Kuna mambo lazima yawepo ili kuthibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Ni lazima uondoe ukhalifa Abu Bakar, Umar na Uthman. Haiwezekani katika zama moja wapatikane makhalifa wawili. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana kuwafahamisha Waislamu ya kwamba khalifa baada ya Mtume ni Ali. Kazi kubwa mno, hasa ukiangalia zama za Mtume, zama za masahaba, makhalifa watatu, fikra hizi hazikuwepo. Kwa hiyo imetumika juhudi kubwa ya kulazimisha, lazima mambo haya yakubalike katika jamii. Mashia walitunga hadithi zao, walitunga hadithi nyingi za uongo, nyingi sana. Al-Imam Ibn al-Jawzi kwenye kitabu chake Al-Mawdu'at ameweka mlango mzima akizungumzia hadithi zilizotungwa kuhusu Ali bin Abi Talib katika mlango wa Fadhail kwenye kitabu chake Al-Mawdu'at. Wanaamini ya kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa hadithi dhaifu hawazikubali wala hawazifanyi kazi, na wao ni wachache katika jamii. Ahlus Sunna ndio wengi duniani. Walichokifanya sasa ni kutafuta aya ndani ya Qur'ani kulazimisha ya kwamba aya hizi zinaelezea ukhalifa wa Ali. Sawa, ni uongo kama nilivyozungumza jana ya kwamba uongo, uongo ukizungumza uongo, ukizungumza uongo, ukizungumza uongo sana mpaka nafsi yako inafikia hatua inasema kwamba ni kweli, na wale ambao wanakusikiliza na wenyewe watasikiliza uongo, lakini unapambana kwamba ule uongo ule lazima iwe kweli. Itafikia hatua baadhi yao watakuja kuamini inakwenda kani kweli, kama vile wale wauza dawa, wale wauza dawa wale, anakuja msikitini anasema kwamba huu ni mti ambao Nabi Yunus alayhi salam alipomezwa na yule samaki, Allah subhanahu wa ta'ala aliotesha mti, wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, huu ndo mzizi wake. Si uongo, ni uongo, lakini atazungumza leo, atazungumza kesho, atazungumza kila wakati, mpaka nyinyi waumini mtaamini ya kwamba ile shajaratu min yaqtin, sawa, ndio huu. Sasa nakwambia wenye matatizo nguvu za kiume, tiba hii hapa. Wenye matatizo ya uzazi, tiba hii hapa. Matatizo kadhaa, tiba hii. Ni uongo, na yeye anajua kwamba huu ni uongo, lakini kazungumza kazungumza kazungumza mpaka ile hofu ya kuzungumza uongo inaondoka, anaamini kwamba hili ni kweli. Na nyinyi mnausikilize, inakwenda inakwenda, mnani kwamba ni kweli, hii ndio shajaratu min yaqtin, ndio huu bana. Kumbe ni mzizi wa mipapai mwenyewe kachimba, atafuta zake pesa. Hiyo ndio juhudi iliyotolewa na Mashia. Walipambana wakaandika na vitabu mujalladati nyingi kutetea ya kwamba hizi aya ndio zinazoelezea ukhalifa wa Ali. Kwa kuwa hadithi zao ni dhaifu na hazina nguvu mbele ya Ahlus Sunna, na wao wanataka Ahlus Sunna waingie katika Ushia, wakaingilia baadhi ya hadithi katika vitabu vya Ahlus Sunna, wakasema pia hadithi hii ni dalili ya kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume. Hadithi, kuna hadithi nyingi, nitazitaja baadhi yake hapa na zingine tutazijibu kwa sababu hatuwezi kujibu zote. Sasa katika suala la ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kuna baadhi ya mambo wakayaweka ili kuondoa ukhalifa Abu Bakar na wawezi kusimika ukhalifa wa Ali. Wakasema ili mtu awe ni khalifa ni lazima achaguliwe na Allah, asichaguliwe na wanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Abu Bakar, Umar na Uthman walichaguliwa na nani? na wanadamu. Kwa hiyo khalifa ni lazima achaguliwe na Allah. Tuko pamoja jamani? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, huyo imamu huyo kiongozi, kiongozi ni lazima awe ni maasumu. Kiongozi ni lazima awe nani? Awe ni maasumu. Maasumu ni mtu ambaye hakosei, hastahiki kukosea, hasahau, wala hatakiwi kusahau. Ndio nani huyo? Maasumu. Sharti hili likiwekwa litawapelekea wao Mashia kukataa ukhalifa wa nani? Wa Abu Bakar, Umar na Uthman. Kwa sababu hawa Abu Bakar, Umar na Uthman wao wanakosea. Jambo la tatu, ni lazima huyo kiongozi huyo awe anatokana na kizazi cha Ali bin Abi Talib. Kwa maana awe ni katika Banu Hashim, si katika Banu Adi au Banu Tim. Hili tawapelekea kukataa ukhalifa wa Uthman sababu ni katika Banu Umayya, na vile vile kukataa ukhalifa Abu Bakar. Haya mambo matatu haya ni katika mambo ambayo wao wameyaweka. Almuhimu ya kwamba kwenye kuthibitisha, kwenye kusimika ukhalifa Ali bin Abi Talib, Mashia wameweka vitu hivyo. Cha kwanza, kiongozi anatakiwa chaguliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, kiongozi anatakiwa awe ni maasum. Jambo la tatu, kiongozi anatakiwa atukane na kizazi cha Ali ibn Abi Talib. Nilizungumza jana kwamba mtu akiwa ni mwongo katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamnyima ni kumbukumbu, anamnyima kumbukumbu, hawezi kukumbuka yale ambayo anayosema. Hili jambo Mashia waliliweka wakiamini ya kwamba tukizungumza haya mambo, tukatafuta aya za Qur'an, tukatafuta na baadhi ya hadithi zinazoungwa mkono na Ahlu Sunna, tutafanikiwa kusimika ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, na vile vile kuondoa ukhalifa wa Abu Bakar, Umar na Uthman. Tukianza kwenye kuchambua haya maelezo ambayo wameyatoa, kuna baadhi ya aya ambazo wanazitaja ndani ya Qur'an zikielezea kwamba aya hizi zinaashiria kwamba Ali ni khalifa baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitataja hizi aya kwa mtiririko mmoja na wamezipatia majina. Aya kwanza huitumia ayatul imama iliyopo katika suratul Baqara. Katika suratul Baqara aya 124 Allah anasema, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Aya nambari 124 katika suratu al-Baqara. Aya nyingine inaitwa ayatul mubahala. Tutakwenda kwa haraka haraka sababu kuna mengi ya kuzungumza. Ayatul mubahala ni aya katika suratu Alu Imran ambayo ni aya nambari 61. Aya nambari 61, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Aya ngapi hiyo? Ya pili, si ndio? Ziandikeni hizo kwa ajili ya faida. Aya ya tatu wanaita ayatul wilaya ambayo ipo katika suratul Maida aya nambari 55, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية نمبر ngapi 55 wanaita ayatu alwilaya. Mtanisamehe jamani, nikwenda haraka haraka. Aya nyingine tu ayatu tabligh katika suratul Maida, hiyo hiyo aya nambari 67 inasema: ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin. Aya ngapi hizo? Aya nyingine ni aya katika suratul Ahzab, wanaita ayatu at-tathhir. Ayatu at-tathhir katika suratul Ahzab, aya nambari 33: waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نآية مشو قد كزيلا ينبوزن مزيانديك هبا نآية الإنذار أنبوزن ينبوزن قد كسورة الفرقان الله سبحانه وتعالى البومنبي أمتن محمد صلى الله عليه وسلم قد كسورة الشعراء سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. آن برمية بيلي كومن أني نمسي سومي هزي آخ سبنا جوها بابا نوانفونزي نجيب سوت نوانفونزي شيا وأين يوت لنياني. Akizungumzia ukhalifa hawezi kutoka nje ya hizi aya ambazo nimezitaja. Mambo ya swali la ukhalifa wa Ali bin Abi Talib atazunguka ndani ya aya hizi tu basi. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kuzipitia aya hizi moja baada nyingine akafuatilia akwali za ahlul ilm atagundua upotovu wa mashia katika jambo hili. Ama katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatumia hadithi zifuatazo. Kuna ambazo ni sahihi na kuna ambazo sio sahihi. Hadithi ya kwanza ni hadithul Ghadir. Inaitwa hadithul Ghadir. Hadithul Ghadir ni kisa kinachoitwa kisa cha Ghadir Khum, kilichotokea mwaka wa 10 Hijiria, tarehe 18 katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume alipokuwa anatokea Makka baada kumaliza ibada ya hija na ilikia Madina, alifika sehemu inaitwa Ghadir Khum. Pale alisimama akatoa khutba, akamshika Ali mkono akasema: man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Siku ya tarehe 18 katika mwezi wa Dhulhijja mashia huwa wanafanya sikukuu, na sikukuu yao inaitwa Eidul Ghadir. Wanasherehekea kwamba hiyo ndio siku ambayo Ali bin Abi Talib alisimikwa kuwa ni mtawala wa umma, alisimikwa rasmi. Hadithi ya pili inaitwa hadithu dar yawm al-inzar, ambayo hadithi hii inaungana na ile aya katika suratu shuara wa anzir ashirataka al-aqrabin, kwamba ilipoteremka hii aya Ali bin Abi Talib aliambiwa na mtume tengenezi chakula, halafu mtume akawaita Banu Hashim na wale Makuraish, akawaambia: ni nani ambaye yuko tayari kuninusuru mimi na atakuwa ni waziri baada yangu mimi? Watu wakawa wamekaa kimya, Ali bado ni kijana mdogo. Ali akasimama, mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika mkono akasema: huyu ndiye atakuwa ni waziri baada yangu mimi. Hadithi maudhu, hadithi dhaifu, haikuthibiti. Hadithi nyingine ni hadithu ana madinatul ilm wa Ali babuha. Sawa? Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Na hadithi nyingine ito hadithu al-kisa. Hadithu al-kisa ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada kuteremka aya katika suratu al-ihsab ile ayatu at-tathhir alimuita Ali, akamuita Fatima, akamuita Hassan, akamuita Hussein, akachukua shuka akajifunika yeye na wao. Alafu akasema Allahumma haula'i ahlu baiti fatahhiruhum tathira. Sawa? Hadithi nyingine inaitwa hadithu al-manzila. Hadithu al-manzila kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kilekea katika vita vya Tabuk alimwacha Ali Madina. Wanafiki wakamwambia Ali, hujaachwa na Mtume isipokuwa kutokana na uoga wako. Ndio maana Mtume akakuacha katika hivi vita. Jambo hili Ali likawa linamhuzunisha, ikabidi amfuate Mtume kumlalamikia kwamba naye atakayeende vitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hupendi wewe kuwa kwangu mimi kama vile nafasi ya Haruna kwa Musa? Ala tuhibu an takuna minni bimanzilati Haruna wa min Musa au kama qala alayhi salatu wassalam. Hupendi wewe kuwa kwangu mimi kama daraja ya Haruna kwa Musa? Kwa maana Musa alipokwenda kuonana na Mola wake alimwacha Haruna kuwa ni nani? Kuangalia wale Bani Israili. Sawa? Ini ndio hadithu al-mansila. Hadithi nyingine ni hadithu thaqalain. Hadithi ya vizito viwili ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akirudi Madina kutoka katika hijjatul wadaa, akawaambia Waislamu kwamba mimi anakaribia mjumbe kutoka kwa Mola wangu, na mimi nitamuitikia mjumbe huyo, ninawaachieni nyinyi vizito viwili. Hadithu thaqalain, kitabullah wa itrati, kitabu cha Allah na kizazi changu. Hadithi ya saba, hadithu al-a'imma, hadithi ya maimamu 12 katika sahihi Muslim. Al-a'immatu min ba'di 12 kulluhum min Quraysh. Maimamu baada yangu mimi ni 12, wote ni Makuraish. Hadithi hii wanaipenda kweli kweli, hadithi sahihi. Sawa? Basi ya mwisho tumalizie hadithu raziya yaum al-khamis, hadithi ya msiba wa siku ya Alhamis, au wanasema hadithu ya karatasi, hadithi ya karatasi. Kwa siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakaribia kufariki, aliwaambia masahaba zake, nileteni karatasi niwaandikie usia ili msije kupotea baada yangu mimi. Umar akasema, msimpe karatasi huyu, anaweweseka, huyu anaumwa mgonjwa. Wengine, mpeni karatasi aandike. Sema a, msimpe karatasi, mpeni karatasi. Ikawa zogo pale, Mtume akamwambia ondokeni. Abdullah ibn Abbas akasema, inna ar-raziya kulla ar-raziya ma hala baina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa baina an yaktubahu. Hakika msiba wa kila msiba ni ile siku ya Alhamisi ambayo Mtume alizuiliwa baina yake yeye na kile ambacho alitaka kukiandika. Na Ibn Abbas akisimulia hadithi hii analia. Hadithi sahihi, msinielewa. Hizi ni hadithi zetu sisi Ahlu Sunna, Mashia wanazitumia kwenye kuthibitisha nini? Ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Sasa mimi nitazungumza hadithi moja tu, hatuwezi kuzungumza zote. Nimezitaja hizi. Shia wa aina yoyote akizungumza swala la ukhalifa hawezi kutoka nje ya hadithi hizi.